Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, Wielki Piątek, 18 kwietnia, jest szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. W sprawie przesłuchania Barbary Skrzypek nie ma sobie nic do zarzucenia. Wawrzosek zeznawała w prokuraturze. Wielki Piątek w Kalwarii Zebrzydowskiej to już tradycja. O wschodzie słońca rozpoczyna się misterium męki pańskiej. Spacer w ramach WF-u. Ministerstwa Sportu i Edukacji negocjują zmianę podstawy programowej. Prokurator Ewa Wrzosek zeznawała w śledztwie w sprawie śmierci byłej współpracowniczki prezesa PiS-u. To ona przesłuchiwała Barbarę Skrzypek. Prokurator po złożeniu zeznań nie rozmawiała z mediami. Wcześniej oświadczyła, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Prokurator Ewa Wrzosek tłumaczyła, że przesłuchanie Barbary Skrzypek z połowy marca było rutynową czynnością w śledztwie dotyczącym afery Dwóch Wież. Jak każdy wzywany świadek, kobieta odpowiadała na pytania, a na koniec zapoznała się z protokołem i go zaakceptowała. Wrzosek nie dopuściła do udziału w przesłuchaniu pełnomocnika 66-latki, gdyż jak tłumaczyła, jej rola procesowa do tego nie obligowała. Nie mam sobie nic do zarzucenia w tej konkretnej sprawie. Do tej pory nie wpłynęło żadne zażalenie ze strony osoby, której wówczas nie dopuściłam w charakterze pełnomocnika. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga bada okoliczności śmierci Barbary Skrzypek od miesiąca. Dotychczas w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Barbara Skrzypek zmarła 3 dni po przesłuchaniu. PiS twierdzi, że miało ono wpływ na pogorszenie stanu zdrowia kobiety. Taką tezę wykluczyły wstępne wyniki sekcji zwłok i relacje innych świadków. Ukraina, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Niemcy będą kontynuować dyskusję o możliwości zakończenia wojny. Francuski prezydent Emmanuel Macron poinformował, że kolejne spotkanie w tym formacie odbędzie się w Londynie. Wczoraj przedstawiciele państw spotkali się w Pałacu Elizejskim. O znaczeniu rozmów w Paryżu mówiła w Trójce prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych profesor Małgorzata Bonikowska. Europejczycy teraz będą próbowali pokazać Amerykanom trochę inną wersję możliwego stylu negocjowania. To są wszystko informacje poufne. My nie wiemy, co dokładnie jest przedmiotem tych negocjacji, ale na pewno nie chcielibyśmy, żeby Amerykanie i Rosjanie negocjowali sami. To zapewne nie są tylko rozmowy o samej Ukrainie, tylko o szerszym kontekście geopolitycznym i różnych rzeczach, które się na świecie dzieją, bo Rosjan Trump postrzega jako gracza globalnego. Rosjanie chcą przejęcia kontroli nad zajętymi ukraińskimi terenami, utworzenia strefy buforowej, demilitaryzacji Ukrainy oraz zapewnienia, że Kijów nie będzie członkiem NATO. Nawet 100 tysięcy osób może wziąć udział w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tradycja odprawiania w małopolskim sanktuarium Drogi Krzyżowej w Wielki Piątek sięga początków XVII wieku. Dróżki w Kalwarii przypominają miejsca święte w Jerozolimie. Pątnicy pokonują kilkukilometrową trasę misterium od wschodu słońca. Przy poszczególnych stacjach odgrywane są sceny z Ewangelii, jak sąd u Kajfasza czy odczytanie wyroku Piłata. Przywołujemy te przeżycia. Dla nas święta to jest tu Droga Krzyżowa w Kalwarii. Pątnicy na misterium często przynoszą ze sobą kamienie i drewniane krzyże symbolizujące grzechy. Część zakłada symboliczne korony cierniowe uplecione z gałązek, mówi Bernardyn Tarsecjusz Bukowski, rzecznik kalwaryjskiego sanktuarium. To jest niesamowite, że wszyscy, którzy tutaj są na Kalwarii, oni są w tym misterium, są uczestnikami tego. Co roku w misterium męki pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej zaangażowanych jest około 100 aktorów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ministerstwo Sportu negocjuje z resortem edukacji zmianę podstawy programowej zajęć WF-u. Program ma być skonstruowany tak, aby uczniowie poza wiedzą zdobywali też umiejętności ruchowe. Minister sportu Sławomir Nitras podkreśla, że należy walczyć z problemem jednostkowych zwolnień z zajęć. Chcemy, żeby ta podstawa była bardziej elastyczna, to znaczy, żeby nie było, że musimy robić coś konkretnego, ale żeby nauczyciel miał większą swobodę, żeby więcej zajęć odbywało się na świeżym powietrzu. Wiele krajów, na przykład model skandynawski, oni nie mają lepszego klimatu niż my, tam się wiele zajęć odbywa na świeżym powietrzu. Żeby w momencie, kiedy ktoś zgłasza jakąś niedyspozycję, to żeby musiał robić coś innego. To znaczy, żeby mógł chociażby spacerować, prawda? Żeby to nie było siedzenie na ławce. Projekt nowej podstawy programowej z WF-u trafi do konsultacji społecznych na przełomie maja i kwietnia. W szkołach ma obowiązywać od września. Klimat. O poranku powietrze jest przeważnie dobrej jakości. W kilku miastach Łodzi, Pile, Zielonej Górze, Zawierciu, Nowym Sączu i Krośnie jakość jest umiarkowana. Aktualnie prawie 1/5 energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od 11 do 15 tak zwane zielone godziny, kiedy w sieci jest nadmiar prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek będzie ciepły, choć nie tak gorący jak czwartek, tym bardziej, że wczoraj było generalnie słonecznie, a dziś może się pojawić więcej chmur, także deszczowych, a lokalnie możliwe burze. Po południu od około 20 stopni na południu Polski do 26 na północnym wschodzie i w centrum, chłodniej na Podhalu około 16, a miejscami na wybrzeżu nawet około 10 stopni Celsjusza. Dzień dobry, Wielki Piątek, tradycyjny czas zadumy, więc dziś typowo piątkową muzyką nie będziemy Państwa bombardować. Dziś klimat wielkopiątkowy, a co w audycji porannej, o tym za chwilę. Even now, the world is bleeding, but feeling just fine. All numb in our castle, where we're always free to choose. Never free enough to find. I wish something would break, 'cause we're running out of time. Giving light to the unaware. This last little blip is just a step amongst the stairs. And I am overcome. Yeah, I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Yeah, but I'm parked in this open space, but locking the gates of love. I am overcome, yeah. I am overcome, baby. Holy water in my lungs. Naukowcy z Cambridge znaleźli najsilniejszy jak dotąd dowód na istnienie życia na innej planecie i o tym powiemy chwilę po 6.30. Czy już na 100% możemy powiedzieć, że nie jesteśmy sami? To pytanie do Michała Strzałkowskiego, który temat zbadał i w porannej audycji się pojawi. Ale nie tylko w kosmosie dziś będziemy, dziś także tematy przyziemne. No sprawdzimy chociażby pewien ciekawy przypadek zbiorowego omdlenia w audycji. Zapraszamy do Trójki. To jak było z tym omdleniem? Akurat dwie osoby zemdlały po właśnie tym występie, o 11 coś. Główny powód to chyba było, ponieważ było dużo na sali i było ciasno. Mogło tak być, że jeżeli omdlało akurat kilka osób, to inne osoby, które bardziej są wrażliwe, mogły skutek tego też omdleć. Jest takie działanie, trochę podobnie jak przy ziewaniu. Sprawa ze szkoły podstawowej w Starej Wsi na Mazowszu to sprawa, którą żył przez chwilę cały kraj. Na miejsce zjechało pogotowie, policja, specjalistyczna jednostka straży pożarnej. Ratownicy w kombinezonach badali powietrze, by wyjaśnić, co spowodowało, że zasłabło ponad 20 uczniów, a wyjaśnienie może być bardzo prozaiczne. Szczegóły w porannej audycji. Wielkopiątkowej, więc i w klimacie wielkanocnym o zajączku dziś słów kilka. Zajączek przychodził w nocy, kładł słodycze do tego koszyczka i koszyczek chował. Więc rano w czwartek, kiedy wstawaliśmy, to było wielkie szukanie koszyczka z łakociami. Zając przychodzi w poranek wielkanocny. I kto ma tu rację? Właśnie czwartek czy niedziela wielkanocna? Kuba Witkowski, mam nadzieję, odpowie na pytanie, kto ma rację. No ale zając to jedno, a w cyklu wśród zwierząt padnie też to kluczowe, podstawowe pytanie. Co było pierwsze, jajko czy kura? Odpowie dr Andrzej Kruszewicz, około 7.50. Dziś bez Ewy Winnickiej i Magdy Grzebałkowskiej. I jak się starzeć bez godności, dzisiaj się nie pojawi. Mają wolne, może zapisują się do komisji wyborczej. Dziś ostatni dzień zgłoszeń do pracy w komisjach właśnie. Diety dla członków są atrakcyjne, bo przewodniczący może otrzymać 700 zł, zastępca przewodniczącego 600, a członek obwodowej komisji wyborczej 500 zł. Wcześniej trzeba przychodzić, liczyć karty i tak dalej, więc tych godzin pracy to jest dużo tak naprawdę. Spotkania są też wcześniej. Jacek Frencel ze szczegółami po 7.30. Teraz mamy 6, prawie 12. Ela Malinowska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Dzisiaj w końcu przyjrzę twoje zdjęcia. Tak wielu rzeczy już nie pamiętam. Tu były nasze pierwsze święta. Tutaj ze śmiechu prawie pękasz. Say you stay home. No. Dwójki i siedem trójek. Chciałem się pochwalić, że zajączek wielkanocny to wczoraj w czwartek mnie nawiedził. Dostałem prezent z Myśliwieckiej 357. Przepiękna przesyłka w białej kopercie z trójki. Dostałem przepiękne słuchawki. Nie wiem za co tam jakiś prezent sprzed 3 tygodni. Niemniej jestem zaskoczony i wierzę w tego zajączka. No ja chyba nawet wiem, jak ten zajączek ma na imię. Przegląd prasy. Stany Zjednoczone i Ukraina podpisały w czwartek online list intencyjny w sprawie zawarcia umowy o eksploracji przez USA ukraińskich złóż minerałów, poinformowała ukraińska pierwsza wicepremierka i ministra gospodarki Julia Sfirydenko. Wyraziła nadzieję, że końcowy dokument będzie bardzo korzystny dla obu stron, informuje Onet. Kilka godzin wcześniej prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował z kolei, że umowa w sprawie metali ziem rzadkich zostanie nie online, a na papierze, podpisana w czwartek 24 kwietnia, to ta planowana data. Agencja AFP zauważa, że Kijów i Waszyngton planowały podpisanie porozumienia o minerałach już kilka tygodni temu, ale opóźniło je pamiętne, burzliwe spotkanie w lutym Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu. J.D. Vance także brał udział w tym spotkaniu. Trump uważa, że porozumienie, które ma umożliwić amerykańskim firmom dostęp do ukraińskich złóż metali ziem rzadkich, powinno być swego rodzaju zapłatą za pomoc udzieloną Ukrainie za prezydentury Joe Bidena. No, może tak uważać, ale może też ta umowa poprawić pozycję Ukrainy w walce o pokój. I to jest chyba ważniejsze. Będziemy się rozwojowi przypadków przyglądać. Teraz dzisiejsza Rzeczpospolita, która pisze o tym, że powypadkową przeszłość ma ponad 80% używanych samochodów w Polsce. I to niechlubna czołówka Europy. Jak wynika z najnowszych danych Carfax, obejmujących pierwszy kwartał tego roku, kolizję lub wypadek ma w swojej historii już 4 na 5 używanych samochodów i to o 6 punktów procentowych więcej niż w pierwszych 3 miesiącach poprzedniego roku. Uszkodzonych samochodów przybywa także w prywatnym imporcie, kluczowym źródle zaopatrzenia polskiego rynku wtórnego, pisze Rzeczpospolita. Od stycznia do końca marca ich udział zwiększył się do 51% z 46% w 2024 roku. Ale to brzmi tak, jakby osoby kupujące te samochody miały tego świadomość. Jeśli nie, proszę wszystko dokładnie sprawdzać. A teraz piłka, piłka, środa z piłką, czwartek z piłką i wczoraj działo się wieczorem w Białymstoku i w Londynie. A teraz przede wszystkim o tym, co w Londynie. Legia Warszawa w wyjątkowych okolicznościach pożegnała się z Ligą Konferencji, została pierwszym zespołem, który zdołał pokonać w tych rozgrywkach londyńską Chelsea. Wojskowi sensacyjnie zwyciężyli 2-1, tak pisze portal meczyki.pl. A zgodne opinie ekspertów, te które widziałem wczoraj wieczorem, dzisiaj rano, są pozytywne i brzmią mniej więcej tak. Jak się żegnać z rozgrywkami? To właśnie w takim stylu. I pisze się tak również o Jagiellonii, bo i Legia i Jaga nie odrobiły strat z pierwszych spotkań ćwierćfinałowych Ligi Konferencji, ale wygrana Legii i remis Jagiellonii z Realem Betis zostawiły dobre wrażenie. Więcej na ten temat oczywiście w serwisach sportowych. Pierwszy dziś o 7:05. A podsumujemy to zdaniem tak. Przegrać to jak wygrać. Łamanym na tak. Wygrać to jak przegrać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

nocy. Prosimy, nie przywoźcie z kraju mięsa z wyjątkiem drobiu i nabiału, nawet na własny użytek. Apeluje do Polaków naczelna weterynarz kraju. Masło, kiełbasa, sery, kanapki z wędliną, to wszystko może wpędzić podróżnych w kłopoty, bo mogą dostać po przylocie na wyspy karę w wysokości 5000 funtów. Brytyjczycy zaostrzyli zasady, aby bronić się przed pryszczycą, której przypadki potwierdzono na kontynencie. Pełny serwis Trójki o 7. IMGW ostrzega dziś przed burzami. Kilkanaście powiatów w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, śląskim, lubelskim i podkarpackim. I w ogóle dziś więcej chmur niż wczoraj i pewnie więcej deszczu, a jeśli chodzi o temperatury, to będzie od około 20 stopni na południu do 26 na północnym wschodzie i w centrum. Chłodniej na Podhalu około 16, a miejscami na wybrzeżu około 10 stopni Celsjusza. K2-18b. Możliwe, że nie słyszeli Państwo wcześniej o tej planecie, to naprawdę daleko od Ziemi, ale udało się mimo dystansu odkryć tam pewne dowody istnienia życia. Ponoć najpoważniejsze w historii, o tym więcej za chwilę. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could live. We could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never. In excess. W Trójce za 25 minut będzie 7. Houston, we have a problem. Choć są tacy, którzy nigdy nie wątpili, że nie jesteśmy sami. Czy już na pewno możemy powiedzieć, że na innej niż Ziemia planecie jest życie? Naukowcy zdobyli na to ponoć najmocniejsze dowody w historii. W Trójce Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. K2-18b. Czy to nazwa rzeczywiście do zapamiętania? No, na razie trochę trudno do zapamiętania, bo ta planeta, tak jak i większość odkrytych dzięki teleskopom kosmicznym planet, ma po prostu numer, który pozwala, trochę tak jak książki na przykład w bibliotece, numer tej książki w systemie określa, na jakiej półce leży, na którym piętrze, w którym skrzydle biblioteki. Podobnie jest z tymi numerami planet. Łatwo można dzięki takiej nazwie określić, gdzie ona się znajduje. Natomiast ta planeta odkryta 10 lat temu budzi dużo duże zainteresowanie naukowców, dlatego że znajduje się w tak zwanej strefie życia, czyli jest w odległości od swojej gwiazdy nie za dużej, nie za małej, wykonuje ruch dookoła niej nie za szybko, nie za wolno, sama kręci się wokół własnej osi nie za szybko, nie za wolno. I to oczywiście oparte jest na pewnych matematycznych wyliczeniach, jakie warunki sprzyjają temu, żeby na danej planecie powstało życie. Więc ta planeta jest obserwowana bardzo bacznie, między innymi przez kosmiczny teleskop Webba. To jest zbyt daleko, żeby sprawdzić tak naprawdę, jak ta planeta nawet wygląda. Nie da się jej podejrzeć, zrobić jej zdjęcia, ale można, kiedy ona raz na 33 dni przechodzi przez tarczę swojej gwiazdy, sprawdzić, jak to zakłóca światło tej gwiazdy biegnące do nas i na tej podstawie oszacować z bardzo, ale to bardzo dużą pewnością, z czego składa się atmosfera tej planety. No i naukowcy już wiedzieli, że w tej atmosferze jest wodór, że są tam ślady także dwutlenku węgla, także ślady metanu. No a teraz odkryli, że również i inna substancja się tam znajduje i to właśnie odkrycie tej substancji może być dowodem na to, że na tej planecie istnieje jakieś biologiczne życie, o czym mówił szef tego zespołu naukowców, którzy opublikowali wyniki swoich prac, to naukowcy z Uniwersytetu Cambridge i profesor Nikku Mathusudhan mówi tak. Znaleźliśmy dowody na potencjalną aktywność biologiczną na jednej z planet pozasłonecznych. Chodzi o wykrycie cząsteczek siarczku dimetylu lub disiarczku dimetylu. W warunkach ziemskich powstają one wyłącznie w efekcie działania żywych organizmów. Dlatego ich obecność we wszechświecie wiąże się z ogromną szansą na odkrycie życia. I dlatego to tych związków chemicznych szukaliśmy. To odkrycie jest więc ogromnym przełomem w szukaniu życia w kosmosie. Nie dość bowiem, że obserwowana planeta może się okazać dobra do powstania życia, ale być może już znajduje się na niej jakieś życie. To jest wielki, wielki przełom. Ta planeta znajduje się od nas niestety o 124 lata świetlne, no więc na razie nie jesteśmy w stanie tam polecieć, sprawdzić, co też na niej się znajduje, ani nawet potwierdzić w żaden inny sposób, czy rzeczywiście atmosfera tej planety składa się z tego, z czego sądzimy, że się składa, no ale ten teleskop Webba z bardzo dużą dokładnością prowadzi swoje badania, więc no naprawdę to mówimy o takiej pewności 99, i tam już bardzo dużo, także po przecinku. No i właśnie to odkrycie tych substancji, ono jest istotne dlatego, że na Ziemi one mogą powstać tylko i wyłącznie w wyniku działania żywych organizmów morskich, fitoplanktonu morskiego, który unosi się na powierzchni Ziemi, tam gdzie są te oceany. No i my nie znamy żadnego innego wytłumaczenia, jak mogłyby w ogóle takie związki powstawać. No i dlatego naukowcy stawiają tezę, że tam może istnieć jakieś życie, mówi profesor Mathusudhan. Obecnie jedynym wyjaśnieniem naszych najnowszych obserwacji oraz wcześniejszego wykrycia na tej planecie metanu i dwutlenku węgla przy braku wykrycia amoniaku i tlenku węgla jest fakt, że mamy do czynienia z odkryciem planety chyceańskiej, która kipi życiem. Czym jest świat chyceański? To taki świat, w którym mamy do czynienia z cienką atmosferą bogatą w wodór oraz wielki ocean pełen wody. I właśnie ten ocean mógłby być środowiskiem dla powstania życia. Na razie takie jest jedyne wyjaśnienie naszych obserwacji, ale oczywiście jesteśmy też otwarci na inne wyjaśnienia. I być może takie pojawią się w przyszłości. Ta nazwa świat chyceański to jest połączenie dwóch słów hydrogen, czyli wodór po angielsku, no i ocean, ocean, czyli właśnie taka planeta, gdzie prawdopodobnie znajduje się ocean i atmosfera, która jest bogata w wodór. Z tym, że tego na pewno nie wiemy, że tam rzeczywiście jest wyłącznie woda na tej planecie. Istnieje też druga teoria przekazywana przez innych naukowców, że być może ta planeta pokryta jest po prostu lawą, że jest tam jednak bardzo, ale to bardzo gorąco i być może jakieś nieznane na Ziemi procesy geofizyczne, ale które mogą na przykład istnieć na innych planetach, są odpowiedzialne za wykrycie tego związku. No ale to też jest tylko i wyłącznie teoria i to podparta mniejszą ilością dowodów niż ta mówiąca o tym, że tam jakieś życie powstało. No ta planeta jest 2,5 razy większa od Ziemi, 9 razy masywniejsza, ale to jeszcze nie są takie różnice, które by blokowały możliwość powstania życia. No ale tak jak mówiłem, 124 lata świetlne to jest tak duża odległość, że my tego niestety na razie w żaden sposób nie możemy potwierdzić inaczej niż tylko za pomocą tego teleskopu Webba, ale który będzie oczywiście dalej tę planetę badał i szukał kolejnych dowodów. Natomiast czy jest tam życie, czy go nie ma, czy to są tylko jakieś jedno jednokomórkowe organizmy, a może coś, co jest bardziej zaawansowane. No, tego na razie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, ja się tylko zastanawiam, czy Donald Trump zapobiegliwie nie ogłosi natychmiast ceł na tę planetę, tak na wszelki wypadek, tak jak na tę wyspę z pingwinami. Tak, ale przynajmniej wiemy, gdzie się kierować, jak już będzie odpowiednia technologia, w którą stronę wybrać się w przestrzeń kosmiczną. 124 lata świetlne, no rzeczywiście długa to podróż, ale być może by kogoś poznać. Michał Strzałkowski opowiadał o odkryciach naukowców z Cambridge. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Witaj w moim świecie nieznajomym. La, la, la, la, la, la, tak dawno nie gościłam tu nikogo. La, la, la, la, la, la, i na schodach nie słyszałam kroków. La, la, la, la, la, la, aż nagle właśnie dziś ty stajesz w moim progu. Gdy nadejdą gorsze dni, razem łatwiej je przetrzymać. Nucąc melodię, co wnet największą trost, w pogodną zmieni myśl, gdy będziesz przy mnie obok. Jest za kwadrans siódma, państwo dzwonią, 2 2 7 3. Mam apel do obcych cywilizacji. Ogarnijcie się jakoś, bo na razie to jest tak. Tu was widziano, tam was spotkano, tu zaobserwowano, a w sumie to wielkie nic. Konkretnie przylećcie, zapanujcie nad nami i wreszcie rządźcie nami. A może już to zrobili, tylko inkognito. A propos, polska sekcja ufologiczna poleca się, podcast przygotowany przez Polskie Radio we współpracy z Netflixem, o sekretach polskich bliskich spotkań. Przy okazji serialu Projekt UFO, rozrywka na świąteczne dni, a podcasty polskieradio.pl, tam ją państwo znajdą. Dziękuję. This is an old song. This one's called Brazen. I called you brazen, called you whore right to your face, and watched you silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice, that you were trembling and burned beneath the ice. Ooh, ooh. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, feels up inside. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, feels up inside. Na na na na na, na na na na na, na na na na na. You said a prayer and I betrayed you with a kiss. You never realized it all had come to this. So keep your dignity, don't throw it all to us. Stronger feelings than you've ever learned to face. Ooh, ooh, ooh. Why don't you weep? You don't bleed any anger, builds up inside. Why don't you weep when I hurt you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, builds up inside. You don't bleed any anger, feels up inside. How, why don't you weep when I cut you? Why don't you weep when I cut you? You don't bleed any anger, feels up inside. Na na na na na. To skanka Nancy Brazen w kameralnej wersji ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. 7 lat temu Skin tak pięknie śpiewała tu przy Myśliwieckiej. Zapraszamy do Trójki. Pierwszy raz od dawna łódzcy politycy z Koalicji Obywatelskiej, PiSu, Trzeciej Drogi i Lewicy są zgodni, choć to zrozumienie ponad podziałami nie cieszy. Wszyscy przyznają, że takiej skali zniszczenia banerów czy plakatów wyborczych nie widzieli jeszcze w trakcie żadnej kampanii wyborczej, z czym zgadzają się też łodzianie. Wygląda to tragicznie. Zarówno same banery, jak i te pomazane. To jest głupota, to jest zniżenie się do najniższego poziomu, jakiego się da. To jest naganne, tak samo jak wieszanie banerów w miejscach, tam gdzie są na przykład opuszczone domy. Ja jestem przeciwko banerom, z tego względu, że akurat mnie nie przekonują, chyba że tylko nieprzekonanych. I gdyby ich było, albo i w ogóle jakby ich nie było, no to nie byłoby problemu w jedną czy w drugą stronę, później by nie zaświecały. Po raz pierwszy dostrzegam, że w jakiś sposób zorganizowane, z całą pewnością niespontanicznie niszczone są materiały wyborcze. W mojej opinii najczęściej faworyta tych wyborów, czyli Rafała Trzaskowskiego, Krzysztof Piątkowski, poseł na Sejm. Nie wydaje mi się, żeby to był przypadek. Jest to działanie zaplanowane przez kogoś, przez jakieś grupy, często z użyciem podobnych materiałów. Powtarzające się motywy niszczenia tych banerów zwracają zwracają na siebie uwagę w sposób szczególny. W ciągu jednego, dwóch dni ponad połowa wszystkich banerów Rafała Trzaskowskiego jest dewastowana i niszczona. Albo w sposób trwały, albo tylko zamazywany, ale wciąż wisi na ogrodzeniach i płotach. Więc skala jest absolutnie niespotykana do tej pory. 30 dziennie banerów ulega zniszczeniu poprzez akty wandalizmu. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. To widać na niektórych osiedlach, że na przykład sposób zniszczenia banerów poprzez jakieś wycięcie, pomalowanie sprayem na niektórych osiedlach wygląda na zorganizowany. Tak jest na przykład w północno-zachodniej części Łodzi. Natomiast w pozostałych częściach naszego miasta z reguły wydaje się, że mogą to być przypadkowe akty wandalizmu. Kiedy mieliśmy kampanię samorządową czy kampanię parlamentarną, to aż takiej skali aktów wandalizmu wobec materiałów wyborczych jak w trakcie tej kampanii prezydenckiej nie było. Materiałów wyborczych, które spotykamy w przestrzeni publicznej, jest coraz więcej i niestety ze smutkiem trzeba powiedzieć, że wiele tych materiałów wyborczych jest niestety niszczonych. Marek Marusik, Straż Miejska w Łodzi. Zniszczenia materiałów wyborczych, czy to plakatów, czy banerów, jeśli nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia, to takich zgłoszeń nie mamy wiele, bo od początku kampanii takich zgłoszeń dotyczących zniszczonych banerów, czy powieszonych w sposób niezgodny z przepisami, mamy 6 takich zgłoszeń, więc możemy uznać, że jest to bardzo marginalny temat. Natomiast widzimy, że te materiały są niszczone i tutaj apel oczywiście do wszystkich osób, które taki pomysł mają. Przypominamy, że niszczenie materiałów plakatów wyborczych jest wykroczeniem i za takie naruszenie przepisów grozi grzywna. Niezależnie od tego, kto ostatecznie wisi na tych banerach, czy to jest wizerunek Rafała Trzaskowskiego, czy kandydata obywatelskiego, czy jakiegokolwiek innego, to są materiały wyborcze i to są narzędzia demokratyczne państwa. I jeżeli tolerujemy takie zachowania, nie mówię nawet o tym, że niszczymy świadomie, ale nawet jeżeli tolerujemy, nawet jeżeli uważamy, że to jest normalne, akceptujemy to przechodząc, nie oburza nas to, to dajemy przyzwolenie na agresję, na niszczenie państwa, na niszczenie tego, co jest największą wartością państwa polskiego i naszym dorobkiem od ponad 30 lat. Powinno się szanować generalnie każdego zdanie i każdego kandydata. Każdy ma prawo do swojego kandydata i każdy ma prawo do swoich przekonań, więc myślę, że nikt drugiej strony nie powinien niszczyć. W Łodzi niszczony jest co drugi baner Rafała Trzaskowskiego, co 10 materiał Karola Nawrockiego, co 5 Magdaleny Biejat. A w samym Tomaszowie Mazowieckim zniszczono w jeden dzień 40 banerów Szymona Hołowni. Za to łódzka Konfederacja zauważa, że w tych wyborach ich materiały są niszczone znacznie rzadziej niż w poprzednich kampaniach. Tematem zajął się Michał Dąbrowski.